Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest poniedziałek, 19 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Partia Emmanuela Macrona zdobyła większość we francuskim Zgromadzeniu Narodowym. Bałtyk wyrzucił na brzeg ciała dwóch fok, to kolejne przypadki w tym miesiącu. Odnowiono groby polskich żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej w Urzance na Białorusi. Francuski świat polityczny w sposób zgodny z zasadami wyborczego fair play przyjął decyzję elektoratu dającego absolutną większość partii prezydenta Emmanuela Macrona. Z pierwszych nieoficjalnych rezultatów drugiej tury wyborów parlamentarnych wynika, że jego ugrupowanie Republika Naprzód będzie miało 355 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. Prognozy zapowiadały miażdżące zwycięstwo partii prezydenta, nawet około 450 mandatów na ponad 550 możliwych. Rzecznik rządu oświadczył, że Francuzi wyraźnie nie chcieli dać aż takiej przewagi jednej partii, mimo że masowo opowiedzieli się za ugrupowaniem Emmanuela Macrona, wiążąc z nim wielkie nadzieje. Dotychczasowy przywódca socjalistów Jean-Christophe Cambadélis oświadczył, że podaje się do dymisji ze stanowiska szefa partii, a dalej powiedział: mimo bardzo niepokojącej absencji, zwycięstwo Emmanuela Macrona jest niepodważalne. Porażka lewicy oczywista, partii socjalistycznej bezdyskusyjna, a populiści z lewej i z prawej zostali zepchnięci na margines. Tym samym wyborcy chcieli dać szansę nowemu prezydentowi i nie dali żadnej szansy jego przeciwnikom. Teraz prezydent republiki ma całą władzę. Republikańska prawica chce odbudować swoje szeregi. Skrajna lewica zapowiada utworzenie grupy parlamentarnej, a premier Edouard Philippe wyjaśnia, że Francuzi od złości woleli nadzieję. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Bałtyk wyrzucił na brzeg ciała dwóch fok w kołobrzeskiej dzielnicy Podczele oraz w okolicach Mielna. To kolejne takie przypadki w tym miesiącu. Foki nie żyły już od dłuższego czasu, powiedział Polskiemu Radiu Koszalin Sebastian Barszczewski z Błękitnego Patrolu. Zapewne śmierć nastąpiła w ciągu ostatnich kilkudziesięciu dni. Próbowałem sprawdzić, czy są jakieś złamania, urazy, nie było tutaj naruszenia ciągłości powłok skórnych, tylko typowe takie drapieżników, znaczy mew, które interesują się martwym zwierzęciem. Tylko w minionym tygodniu martwe młode foki zostały znalezione m.in. w Łazach, Dąbkach, Darłówku, Wiciu i Jarosławcu. W ustaleniu przyczyn padnięcia ssaków mają pomóc wyniki badań w Instytucie Weterynarii w Niemczech. To pozwoli na głębszą ocenę, czy mamy do czynienia z sytuacjami, które zagrażały powszechnie zdrowiu fok, czyli może są to jakieś infekcje, czy zatrucia, czy jakaś choroba. Jeżeli to zostanie wykluczone, to należałoby się spodziewać, że to jest wynik selekcji naturalnej, na który nałoży się taki kapryśniejszy rok pod względem tych warunków pogodowych, gdzie może częściej coś do naszych brzegów przynosi. Ani martwych, ani żywych fok czy morświnów nie wolno dotykać. Jeżeli ktoś zobaczy je leżące na plaży, trzeba powiadomić Błękitny Patrol albo stację morską na Helu. Pracownicy ambasady Polski na Białorusi i przedstawiciele miejscowej społeczności polskiej uporządkowali mogiły polskich żołnierzy na cmentarzu w Urzance pod Nieświeżem, około 100 kilometrów na zachód od Mińska. Pochowano tam kilkudziesięciu żołnierzy, którzy zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1920-21. W porządkowaniu polskich grobów wziął udział Konrad Pawlik, ambasador Polski na Białorusi. Mogiły zostały oczyszczone i pomalowane specjalną farbą. Posprzątano też teren wokół cmentarza. Marcin Wojciechowski, radca ambasady, który również uczestniczył w porządkowaniu, powiedział Polskiemu Radiu, że na grobach zapalono znicze i złożono kwiaty. Jest to kolejna taka akcja, którą organizujemy w ambasadzie z białoruską Polonią. Cieszymy się, że w ten sposób można czcić pamięć polskich bohaterów. Marcin Wojciechowski dodał, że gdy groby są odnowione, dbają o nie miejscowi, nawet ci nie mający ścisłych związków z Polską. W ten sposób pamięć o polskich żołnierzach jest jeszcze bardziej pielęgnowana. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na dziś w całej Polsce będzie ciepło i burzowo, od 24 stopni w Trójmieście do 27 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. 4 minuty po północy. Kłania się Wojciech Roszczyński. Trójka na poważnie. Nie trzeba rekomendować twórczości Aleksandry Ziółkowskiej. Jej pisarstwo jest znane i cenione zarówno w Polsce, jak i za granicą. Tym niemniej młodsze pokolenie czytelników musi dokonać intelektualnego wysiłku, aby nie zagubić, przeoczyć mądrych opowieści autorki o życiu i losie wybitnych Polaków.

że ja z niego zrobiłam, jak ja to, nie wiem, czy żartem, czy na poważnie, ale zrobiłam z niego polskiego patriotę, takiego, którego zdanie zazwyczaj w Ameryce było jakoś brane poważnie. I dlatego, że myślę, że jak ja bym wysłała listy zdenerwowana jakąś książką, która szkaluje, czy pisze kłamstwa, to z tym moim podwójnym czy polskim także nazwiskiem, bardzo pilnuję tego, pilnowałam i pilnuję tego członu polskiego, żeby to inaczej brzmiało i że on z taką, że on to umiał spokojnie zawsze reagować. I jest w książce Jana Nowaka-Jezierańskiego Polska droga do NATO, jest w ogóle jego biogram, jest przywoływany we wstępie do książki. Jan Nowak-Jezierański zacytował przeróżne listy, także i Roman, i Normana, i które wysyłał do senatora ówczesnego, później wiceprezydenta, ale senatora stanu Delaware, Joe Bidena, dlatego, że nie chciał, jak wszystkie stany musiały się zgodzić na to przyjęcie, na zaakceptację, że Polska wejdzie do NATO. Także jestem bardzo dumna, że to w tej książce nie ja napisałam, tylko w tej pięknej książce wydanej we Wrocławiu jest przywoływany. No, wspaniała przyjeżdżał postać z radością i chęcią, tak, do Polski. Tak, miałem okazję go poznać, ale oczywiście jego życiorys jest również fascynujący. Przecież to żołnierz piechoty morskiej, Amerykanin, pochodzenia szwedzko-niemieckiego. Stąd ta powiązanie z Ingrid Bergman, która była jego kuzynką. Dosyć bliską kuzynką, bliską. Ponieważ jego ojciec był tym najbliższym kuzynem, ponieważ ojciec Ingrid Bergman był bratem Normana babci. Czyli jego ojciec był ten najbliższy kuzyn, on był to kolejne pokolenie. I przez to, że Norman pracował 23 lata poza Ameryką, pracował w Arabii Saudyjskiej, potem w Londynie, w Norwegii, i to miał okazję widzieć się ze swoją kuzynką, ale też wspomina, jak on był małym chłopcem i grał dla niej na pianinie. Ojciec przywiózł tą początkującą wtedy aktorkę, która zresztą rozwinęła wspaniale się w Stanach, i ten film Casablanca jest uważany za, cały czas jest uważany za jednym albo za najlepszy film w historii w ogóle kina amerykańskiego. Także ta Ingrid Bergman jest taką piękną postacią, o której nie chciałam tak od razu, jak wyszłam za mąż, zabrało mi to chyba 20 lat, zanim postanowiłam wykorzystać listy do jego babci, do jego ojca i do niego. Wydawało mi się, że takie kupony odcinanie, jak się wychodzi za mąż, że od razu napisze o tym, a potem się przeraziłam, że jeszcze trochę to już ludzie zapomnę o tym, jakby kim była Ingrid Bergman. I ta książka się ukazała i w Polsce, i w Stanach. Pod jakim tytułem? Bo nie mogę znaleźć ściągi. Ingrid Bergman prywatnie. Wydało to prześlicznie wydawnictwo Pruszyński. Tak. No oprócz tego Norman napisał też swoją książkę. Bo ja namawiam wszystkich, także wielu moich znajomych, i będę niebawem ciebie też męczyła, żebyś pisał wspomnienia. Powiedziałam mojemu mężowi, że wiesz, ty masz tak niebywały takiego chłopca wrażliwego, dorastającego w małym miasteczku w New Jersey, a potem się znalazł w Europie, i objeździł cały świat i tak dalej. I mówię, wiesz, napisz swoje wspomnienia, dlatego że to, nawet jeżeli to wydrukujemy gdzieś tak dla znajomych i przyjaciół i rodziny, a tymczasem on się za to porządnie zabrał i gdzieś w marcu ukończył i zmarł w maju, a ja pół roku później po jego śmierci napisałam wstęp i znalazłam wydawcę. Tak mi żal, że on nie doczekał tego, bo on wątpił, czy się na to wydawca znajdzie. Książkę oczywiście zadedykował tobie. Tak. No, stanowiliście wspaniałe małżeństwo. Dużo się działo, a było też i wesoło. Mam tutaj taką informację, bardzo charakterystyczną dla twojego charakteru, kiedy zwiedzacie Tatry. Ktoś mówi, powiedz Normanowi, że patrzy teraz na słowackie Tatry, a ty mówisz, po co? Niech sobie podziwia. Niech podziwia, niech myśli, że to są polskie. Co mu taki szczegół? Tak. To jest takie charakterystyczne właśnie dla ciebie. Dlatego, że ten patriotyzm przewija się w twojej twórczości, w twojej postawie, w twoim zachowaniu, w twojej takiej codziennej walce o Polskę w Stanach Zjednoczonych, a przecież tam są różne środowiska nie zawsze przychylne Polsce, a jednak się przebiłaś w Ameryce swoimi książkami, zainteresowałaś Amerykanów polskimi bohaterami. I myślę, że to chyba początek jest, nie poprzestaniesz, prawda, na tym. Bo Monte Cassino już Amerykanie Iwańkowicza mogli poznać po angielsku. A w ogóle, jeżeli mogę, tak, jak to się zaczęło, że oczywiście cały pierwszy okres naszego małżeństwa, ja sobie pisałam książki, które wychodziły w Polsce i to jest dla mnie najważniejsze, to jest mój kraj. Ale zaczęło mnie to korcić. To między innymi, kiedy zostałam wysłana do Crazy Horse Monument, do południowej Dakoty, gdzie Amerykanie się tak ucieszyli, że ja jestem kuzynką. Dokładnie to mogę powiedzieć, na czym polega ta rodzinna koligacja tego Korczaka Siłkowskiego, rzeźbiarza, który zaczął pomnik Crazy Horse, woza indiańskiego. I ja w stanie właśnie Dakota, tam jest muzeum, tam jest miejsce pielgrzymek Amerykanów, tak. Nie tylko indiańskiego pochodzenia. Czy to jest coś, to miejsce jest powiązane z tym miejscem, gdzie są głowy prezydentów? 20 parę minut samochodem. To jest bardzo blisko. I on brał udział w tym. I kiedy brał udział w rzeźbieniu tych prezydentów w górach, w tych skałach, i wtedy do niego się zgłosił Standing Bear, taki wódz indiański, powiedział, że my też mamy swoich wodzów. I on postanowił się tym zająć. I właśnie jak ja pomyślałam sobie, że to może ja też coś napiszę o Indianach, ale co ty wiesz o Indianach, pomyślałam sobie. Zaprenumerowałam pisma indiańskie. 10 lat tą książkę powolutku pisałam. I to była moja pierwsza, która się ukazała po angielsku. I książka, która miała recenzję w pismach indiańskich, a Apache postarali mi się o wydawcę, jeszcze sponsorowali. Ja piszę to w jednych z rozdziałach, jak różnie sobie radzą między innymi z kasynami gry i tak dalej. I ta książeczka, która pierwsza się ukazała, potem Kocia się ukazała, zupełnie inna książka. I 2 lata mi zabrało szukanie wydawcy na książkę, która traktuje o historii Polski i zaczęło się od Kai od Radosława. To jest po polsku tutaj książka, która ma kolejne wydanie, wydawnictwo Muza ją wydała, Kai od Radosława, czyli historia Hubalowego Krzyża. Ja ją wysyłałam regularnie, znaczy ją nie, tylko fragment książki, taki odpowiedni list do wydawców i nie, to cieszę się, że mnie nie załamywały te odpowiedzi negatywne, że nie, to ich nie interesuje. Jeden bardzo dobre wydawnictwo zapytało, czy to jest na pewno książka, która jest o powstaniu w getcie. Ja mówię, nie, to jest powstanie warszawskie w 1944. A to nie będziemy mieli na to czytelnika. Ja chodziłam, ja to zawsze mówię, chodziłam do księgarni, sięgałam po półki, gdzie książki są na temat historii. Szukałam historii II wojny światowej i jeszcze tego, żeby to dotyczyło Europy. Nie, że, no, bo się wszędzie toczyły i różne są na ten temat książki. I spisywałam tych wydawców, szukałam w internecie kontaktu i tak trafiłam bardzo szczęśliwie na wydawnictwo popularno-naukowe, tak jak ja porównuję z polskim Ossolineum kiedyś, czy PWN-em. I oni mi wydali tę książkę, potem już jest kolejne wydanie, najpierw w sztywnej okładce, teraz już miękkie się ukazuje, czyli ta książka jest sponsorowana, w ogóle to wydawnictwo jest sponsorowane przez Biblioteki Świata i to jest dla mnie taka radość, jak ja sobie wpisuję taki największy katalog, gdzie nie wszystkie biblioteki należą, bo muszą płacić, żeby należeć, ale że ona się pojawia w Nowej Zelandii, w Australii i tak dalej. To nie jest oczywiście dla przeciętnego czytelnika, ale to jest także w Polsce nie dla każdego, prawda? Bo to jest, ale że ona się pojawia, jak ktoś będzie chciał napisać, napisze Powstanie Warszawskie 1944, zebrać materiał, to natychmiast do tej książki dotrze. Czyli to jest taka dla mnie wielka radość. I potem oni mi kolejne 3 książki wydali. I teraz mam umowę na kolejną, jeszcze jedną. O Ingrid Bergman, która też ukazała się po angielsku, oni z żalem powiedzieli, że nie mogą tego wydać, bo to nie jest książka jak o profilu, którą, ale mi dali wydawcę. Oni mnie polecili innemu wydawcy. Także tak się czuję teraz taka trochę, znaczy jakby to powiedzieć, żeby to ładnie zabrzmiało. Na pewno zadowolona i taką mam satysfakcję, że że jednak zostawiam jakiś ślad i że te książki są w dobrych miejscach, że nie to, że ktoś mi wydał i prawda, i się to gdzieś tak, tam rozchodzi. Równocześnie no, potwierdzasz, że wiedza uczyć. Amerykanów, wiedza przeciętna, wiedza przeciętnego Amerykanina o Polsce jest niewielka. No, dla mnie też, jak pierwszy raz byłem w Ameryce, było szokiem. Ludzie wydawałoby się wykształceni, no by bardzo wiedzieli, gdzie Polska leży. A może teraz jest trochę lepiej. Proszę Państwa, Aleksandra Ziółkowska jest moim gościem. Już mój scenariusz się załamał, ale to dobrze. To dobrze, my o wszystkim powiemy. Wszystko się znajdzie. Może nie w takiej kolejności, jak chciałem. Bo trzymam teraz w ręku książkę Otwarta rana Ameryki, właśnie o Indianach. Ciekawostką jest to, że tu wspominasz Donalda Trumpa, o którym cały świat mówi. Może ja tu przeczytam fragment. 10 lat temu to książka powstała, więc. Tak, 10 lat temu. I znowu ten Trump jest pod ostrzem krytyki, tym razem Aleksandry Ziółkowskiej, która pisze: przeciwnikami indiańskich kasyn są tacy ludzie znani jak Donald Trump, właściciel kasyna Taj Mahal w Atlantic City w stanie New Jersey. Trump publicznie narzeka i krytykuje indiańskie kasyna, wskazując, że są uprzywilejowane, że nie dotyczy ich prawo, jakiemu podlegają inni Amerykanie. Indianie na przykład taniej sprzedają benzynę i papierosy, powoduje to konflikt z lokalnym biznesem, władzami i tak dalej. No, 10 lat temu Trump już był niepoprawny politycznie. No, ale coś w tym jest. Jednak ta mniejszość etniczna, pierwotni właściciele, mieszkańcy Ameryki, no, domagają się tych praw dla siebie, może nawet większych niż inni obywatele, i to nie płacą podatku od dochodów, i to jego denerwowało także. Czyli że jeżeli na terenie rezerwatu powstanie kasyno gry, to dochód, który tak powstaje, ale oni tego nie mogą przerzucić na inne plemiona, czy do innego stanu. I na przykład ja pokazuję, co się dzieje w Kalifornii, gdzie zarabiają doskonale na tych kasynach gry także, ale na innych interesach, jakby biznesach, które otwierają. I oni sponsorują nagrywanie starszych ludzi, ich opowieści. Oni sponsorują, powstają szkoły, które są nie tylko dla Indian. Natomiast ja się zajmuję głównie tą Dakotą, gdzie jest daleko i gdzie oni mają, jest Pine Ridge, drugi największy rezerwat indiański w Stanach, gdzie jest 88% bezrobocia. Właśnie chciałem się zapytać, jak twoim zdaniem przebiega proces integracji? No właściwie to oni są gospodarzami Ameryki, można powiedzieć, te plemiona indiańskie, które zostały. No ale biała rasa poszła w niesamowitym tempie do przodu, oni się zatrzymali, chcą się zatrzymać, kultywują swoje tradycje. Jak wygląda ten problem integracji? Wszystko zależy od miejsca, to znaczy jest ponad 500 zarejestrowanych plemion. Zupełnie jest inna sytuacja na przykład w Teksasie, gdzie mają piękne domy, samochody i tak dalej, gdzie, czy na wschodnim wybrzeżu, a zupełnie inna właśnie w Dakocie, tam na północy. Tam, gdzie jest Grand Canyon. Chyba. Tam, gdzie jest Grand Canyon i tak dalej. I teraz jakby ja to obchodzę, ten temat, z różnych stron tej swojej książce. Pokazuję jakby widzenie Indian, poszczególnych Indian, którzy też są przecież ze sobą historycznie skłóceni, ale przytoczę zupełnie jakby trochę z boku, bo ja znałam i napisałam książkę o senatorze polskiego pochodzenia Stanley Hajdasz w Kanadzie, gdzie podobny jest problem z plemionami indiańskimi. I on mi opowiedział bardzo ładną rzecz, jak Kanada postanowiła wybudować kilkadziesiąt domów, żeby nie mieszkali tam po 40 osób. Czasami o nikt nie nocuje na zewnątrz, ale mieszkali w jednych izbach i tak dalej. Pobudowali bardzo ładne te domy z kominkami. Niedaleko był las. I każda rodzina dostała taki prezent. Po niecałym roku przyjechała komisja, żeby zobaczyć, no komisja, przyjechała grupa zobaczyć, jak oni sobie tam radzą. Okazało się, że Indianie nie chodzili żeby sobie do lasu, żeby narąbać drzewa, tylko zaczęli wyłamywać drzwi, podłogi i zaczęli palić w tym kominku. Czyli ja chcę przez to pokazać, jak nie wszyscy, ale jak niektórzy, jak to jest trudno jakby jakby przekonać do innego postępowania, do innego. Nie, najłatwiej było tak to zrobić, czyli ta dobra wola się spotyka zupełnie z jakimiś innymi reakcjami, które nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale to wszystko dotyczy różnych regionów i my z Normanem w miarę, bo to tak ja zawsze podkreślam, że się w Ameryce 10, 5 dolarów i tak dalej daje się na różne cele, bo to wszystko można odliczyć od podatku, nie tam 1%, czy ileś, można sobie całą stopę podatkową obniżyć. I jakby my najbardziej byliśmy przekonani, bo jeździliśmy tam, ja spędziłam 2,5 miesiąca w Pine Ridge, że to dla nich jest najważniejsze, żeby było żeby byli wykształceni, że oni potem, bo oni nie muszą być rezerwatą, oni mogą sobie wyjechać, ale oni tam mają darmowe oczywiście ubezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak wyjadą, to już muszą być tak jak wszyscy narażeni, że stracą pracę, a tam mają zasiłek od kilku pokoleń. Ja zawsze daję taki przykład, że znaliśmy taką sekretarkę szkoły w St. Joseph Indian School i ona miała małego chłopca, takiego bardzo przyjemnego i ja sobie z nim trochę rozmawiałam i ja jego nie mogłam zapytać, kim ty chcesz zostać, jak dorośniesz. Dlatego, że jego dziadek był na zasiłku, jego ojciec był na zasiłku, on w ogóle nie znał, co to znaczy koncept pracy, że on marzy, żeby zostać kimś i coś zrobić, wykształcenie i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są po pierwsze różne regiony, a po drugie jakby nie to, że machniemy ręką na to inne pokolenie, ale ta przyszłość jest młodzieży, żeby oni mieli możliwość studiów, żeby i dostają ogromne stypendia. To są bardzo piękne rzeczy się także dzieją. Tak. Ale są regiony, gdzie najprościej jest tak właściwie nic zrobić, taki status quo. Tak, no, zapytałem o Indian. W Europie mamy tu problem z uchodźcami. Do niektórych ludzi nie dociera fakt, że są właśnie wśród nas ludzie, którzy mają zupełnie inne podejście do spraw własności, pieniądza, pracy, obowiązków. Wychowani w innej kulturze, w innych obyczajach nie są w stanie dostrzec tego, co stanowi w naszej cywilizacji pewne spoiwo. I to jest pewien problem, który może trwać setkami lat, prawda? Ja mam w drugiej części książki mam rozmowy z Indianami. I jest taki Rod Trehan, który mówi, że oni nie mogą uwierzyć, że jakiś weekend i tak dalej, że biali, no, znaczy biali, nie Indianie, że oni tak ścinają te trawy, dbają o te trawy. Mówi, przecież co to za znaczenie, że ta trawa taka ładna, pościnana w jednym kierunku i tak dalej. Podśmiewują się tego z ludzi, nie Indian. A także opowiedział mi na przykład o tym jak pochowali swoją babcię i na przykład całą biżuterię, te wszystkie skarby, które kobieta zgromadziła przez całe swoje życie, idzie to raz. Jest to pochowane z nią. Ja mówię, to nie macie ciągłości, bo ona nie ma, że to przechodzi na wnuczkę czy na córkę. I nikt tych grobów nie okrada. Czyli prawo spadkowe. Prawo tak. spadkowe jest inne i tak dalej. Dobrze, zakończymy ten temat może też taką ciekawostką z twojej książki Otwarta rana Ameryki. Absolutnie nie miałem pojęcia. Piszesz, Elvis Presley miał indiańskie korzenie, Kevin Costner, nawet Brad Pitt, popularny aktor. Jeszcze James Garner, tak. tak. Robert Mitchum, bardzo znany. O właśnie, Robert Mitchum. Bart Reynolds. Mhm. No jest sporo tych nazwisk. Ciekawe. To są fakty. Graham Greene, tak? Tak. No bardzo skrupulatnie wymieniłaś tych wszystkich. Zresztą no, mogli wystąpić w filmach o tak jak tematyce Kevin Costner, indiańskiej. Tak. Jak Kevin Costner, taki piękny film. Tu jeszcze popularna piosenkarka jest wymieniona. No w każdym razie część tego środowiska pierwotnych mieszkańców Ameryki potrafi się przebić w show biznesie i w Hollywood. Czyli są zdolni, mają aspiracje. No. No tak jak wszyscy mają trudności, ale jak jest talent i uparty jest, to ma pomoc środowiska czy bliskich ludzi, to oczywiście, że tak. To trzeba być cierpliwym. Proszę Państwa, mówimy. Może zamkniemy temat amerykański, bo mamy tutaj dużo okazji do powiedzenia o wielkich Polakach, o wielkich wydarzeniach, o historii. Już wkrótce kolejna rocznica Powstania Warszawskiego. Niestety bohater, z którym miałeś okazję się spotkać, Janusz Brochwit-Lewiński zmarł 5 stycznia tego roku. Słynny gryf. I teraz, proszę Państwa, tylko na zasadzie zapowiedzi następnego tematu, bo posłuchamy sobie Pałacyku Michla z płyty. Natomiast tytułem zapowiedzi. Jak łączy się tu nazwisko Janusza Brochwicza-Lewińskiego z nazwiskiem Melchiora Wańkowicza z twoją osobą? Jak książka Ziele na kraterze jest znana ogólnie i większość ludzi czytało ją i pamięta doskonale. I Wańkowicz pisze o dzieciństwie swoich córek, o Marcie, która nazywana była Tilly, i o Krystynie Wańkowicz, ta książka według mnie Ziele na kraterze jest takim jej piękną biografią napisaną o dziewczynce, która dorasta, która ma różne trudności i tak dalej. I jedno z ostatnich zdań w Zielu na katerze jest, że gryfa dotąd nie odnaleziono, ponieważ jest mi bardzo jakby przykro, że Wańkowicz nie doczekał tego tekstu, który ja niedawno napisałam. Mianowicie byliśmy tu z mężem i jedną z przedstawicielek Fundacji Państwa Korbońskich jest Agnieszka Bogucka, która powiedziała w pewnym momencie do nas, że ona musi się spieszyć, bo spotka się z gryfem. Ja mówię, czy ty mówisz o gryfie, którego Wańkowicz poszukiwał przez wszystkie lata? No i oczywiście o tym samym, który pochował Krysię. I ja miałam z nim kilka spotkań, zresztą był także mój mąż, przy tym uczestniczył, i to były, dla mnie to było bardzo poruszające i wzruszające, dlatego że on opowiedział o Krysi rzeczy, których ja wyobrażam sobie, jak rodzice jej by to przyjęli, ze łzami dosłownie, tak, ze wzruszeniem, że ona chciała zostać pisarką, że robiła notatki. Wczujmy się w tę atmosferę. Pałacyk Michla to była piosenka napisana przez Ziutka Szczepańskiego. I tę piosenkę ci młodzi ludzie śpiewali w czasie tych walk, jakie toczyły się na Ochocie, nie, na Woli. Na Woli. Pałacyk Michla. Pałacyk Michla, Żyd nie wola, bronią jej chłopcy od parasola. To światy krysy, bają wisy, to warszawiacy, wlijajne łożisy. Chłopaki, czuwaj wiaro i wytężaj słów. Wytężaj słów, pracując za twór. Czuwaj wiaro i wytężaj słów. Wytężaj słów, młody duch, swój duch jak stał. I każdy chłopak chce być ranny. Sanitariuszki, morowe panny. A gdy się kula trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka. Hej. Chłopaki, czuwaj wiaro i wytężaj słów. Wytężaj słów, młody duch, pracując, czuwaj wiaro. Hej. Wytężaj słów, wytężaj słów, młody duch, jak stał. Z tym uzalinią dekowniki i tendentura, żyd różne pokrzyki. Gotują zupę, czarną kawę, i tym sposobem walczą za sprawę. Hej, hej, sprawę, czuwaj wiaro i wytężaj słów. Wytężaj słów, proś młody duch, proś młody duch, pracując za dwór. Pracując, czuwaj wiaro i wytężaj słów. Wytężaj słów, proś młody duch, swój duch jak stał. Za to dowództwo jest morowe, do pierwszej linii nastawia głowę. A najmorowszy z przełożonych to jest na śmieciach upokolony. Hej. Kolony, czuwaj wiaro i wytężaj słów. Wytężaj słów, młody duch, pracując za dwór. Pracując, czuwaj wiaro. Hej. I wytężaj słów. Wytężaj słów, młody duch, jak stał. Wiara się bije, zakopy się złoszczą, krew ich zalewa. Różnych sposobów się i mają, zakopi na szafę, zakopi posuwają. Hej. I mają, czuwaj wiaro i wytężaj słów. Wytężaj słów, młody duch, razem dostają walę. I co dzień się przybliża chwila, że zwyciężymy i do cywila. Hej! Do domu czuwaj wiaro i wytężaj słów. Wytężaj słów, weź młody duch. Walka w Pałacyku Michla to była największa walka na Woli. Teraz opowiemy o Brochwiczu, opowiemy o Krystynie, córce Wańkowicza, o pseudonimie Anna. Przypomnę, że mam przyjemność gościć w studiu Trójki na Poważnie panią Aleksandrę Ziółkowską, która ten fragment rozmowy z Brochwiczem umieściła w swojej najnowszej książce zatytułowanej Druga bitwa o Monte Cassino i inne opowieści. To była reduta na Woli, 5 szturmów, po drugiej stronie wyborowe wojska niemieckie, dywizja Hermana Göringa, czołgi, no i tam właśnie doszło do tej tragedii, którą chciał poznać Wańkowicz i jego małżonka. I poszukiwali Gryfa, bo wiedzieli, że on pochował Krysię i to był jej dowódca. I on, Wańkowicz, pisał do Czerwonego Krzyża, że chce się skontaktować. Nikt mu nie dawał odpowiedzi. Ja w tej książce daję skany listów. A co się działo? Dlatego, że kiedy Krysia zginęła, to kilka dni później on został ranny, Gryf. Jego wyniesiono kanałami w twarz. Tak. Miał spalony język. On powiedział, że nawet nie pamięta, kto mu pomógł, kto go przeprowadzał przez te kanały nieprzytomnego. Tak. Dostali rozkaz od dowództwa, by wycofać się z tej reduty, bo ona była już nie do obronienia z tego Pałacyku Michla. I wówczas ruszyła pierwsza siódemka, 6 chłopców i jedna dziewczyna. I wówczas Niemcy widzieli to pewnie przez lornetkę, namierzyli to miejsce i ruszyły moździerze dużego kalibru. W każdym razie wszyscy zginęli w tym samym czasie i dopiero po 2 dniach zostali przez Gryfa pochowani. I było tak, że ja się z nim spotkałam i on opowiadał o Krysi tak wstrząsające rzeczy, mianowicie, że o ostatniej nocy, kiedy ona długo nie jakoś rozmawiała z nim, powiedziała, że się boi, że jej bardzo brakuje ojca, bardzo brakuje, że ojciec jest nie obok, nie może z nim rozmawiać. I miała książki, gdzie robiła notatki. Czyli to by było dla Wańkowicza, pisarza, jakaś ogromna satysfakcja, że ona chciała zostać, że ona chciała pisać tak jak ojciec. I ja potem wróciłam do Stanów i ciągle dzwoniłam do niego i wypytywałam go różne szczegóły. I ja mówię, wie pan, ale ja nie mogę jakby zrozumieć, dlaczego, kiedy było odkopywanie grobów, że pani Zofia nie rozpoznała ciała córki. Ja w książce napisałam inaczej, bo ja uważam, że Pan Bóg wie, co tam się naprawdę stało. I ja napisałam tylko 3 kropki i piszę, czyżby matka nie poznała ciała córki, ponieważ nie wiedziała, wyszła z domu w pisowanej spódniczce i ona szukała jakby tak, patrząc na te ciała i miała obcięte warkocze, bo te 2 szczegóły, które on opowiedział, to mi zupełnie dały odpowiedź, co się jakby stało, ponieważ on powiedział, nie, one się przebrały w mundury, a Krystyna obcięła włosy, długie warkocze, żeby było wygodniej. Czyli matka o tym nie wiedziała, nikt o tym nie wiedział. Dopiero mi to, jak Gryf powiedział, to jest ogromna jakby taki szczegół ważny. Tak. I to miało miejsce w nocy z 5 na 6 sierpnia. Sam początek Powstania Warszawskiego. 4, 5 rano. Seria z młodzieży. A dlaczego nie udawało się znaleźć Gryfa? Przecież to nie była jakaś anonimowa postać. To była legenda właśnie ze względu na tę redutę wolską. Dlaczego przez tyle lat było o nim cicho? Także była legenda, że on kierował tą akcją przed powstaniem na aptekę Wendego, że oni zabrali lekarstwa. To także on kierował tą akcją. Więc on, ten, to ciężko ranny w twarz, jak on powiedział, że ze spalony język i tak dalej. On się wiele miesięcy znalazł, był w szpitalach, a później pracował w wywiadzie. I powiedział, pracował w wywiadzie, czy on nie miał kontaktu brytyjskim. Czyli on był w Palestynie. Dostał się jeszcze do szpitala przejściowego w Łambianowicach, Lambsdorfie. Tam był. Tak. W obozie przejściowym. Po wyzwoleniu obozu przez Amerykanów znowu był w szpitalu w Szkocji. Tak, operacje różne przechodził. Bardzo skomplikowane operacje. No i potem został przyjęty w 1947 roku do 3. Pułku Królewskiego Huzarów i to jest ten pułk, który się zajmował wywiadem. Był w Palestynie, spędził dużo czasu. Także on nie miał kontaktu z Polonią. Jego było trudno odszukać. No i chyba nawet nie mógł mieć, dlatego że ta Polonia w 1947 roku była też inwigilowana przez służby komunistyczne. Tam wtedy przebywał a późniejszy generał Kiszczak przecież na placówce w Londynie. I tam werbował agentów i pisał szczegółowe raporty. I dopiero w 2004 roku Gryf zamieszkał w Polsce. W 2007 został honorowym obywatelem. A Lech Kaczyński, prezydent świętej pamięci, awansował Janusza Brochwicz-Lewińskiego na stopień generała brygady. I był w składzie kapituły orderu wojennego Virtuti Militari. Ja nawet przygotowałem sobie niektóre wypowiedzi Janusza Brochwicz-Lewińskiego, bardzo krótkie. Bądźcie dumni z naszego powstania. Pewnie wiesz, że w Polsce jest część publicystów, autorów, historyków, którzy negują sens tego powstania i to w sposób bardzo kategoryczny. Została nawet napisana taka książka Obłęd, nazwiska z litości dla autora nie wymienię. Jak się ty odnosisz do tego? To znaczy, książka nie powinna się tak nazywać, taka jednoznaczna, Obłęd 44. I wiem od Gryfa, że on tą książkę dostał w prezencie i ją zwrócił. Nie chciał tej książki. Zwrócił autorowi. I to znaczy, nie można pisać pod takim tytułem od razu jakby ocenę tego powstania. I ja zamieszczam nie tylko Gryfa, ale na przykład piszę o Kali od Radosława, takiej Cezarii Szymańskiej, Ilin Szymańskiej, zupełnie w innej książce. Ona też przepięknie, ona mówi, że tak młodzież była, czekała na to, żeby coś zrobić, to po pierwsze. Po drugie, że gdyby nie było powstania, to Polska mogłaby być republiką. Tak jak, że jednak chcieli, to był dla Rosji był to przykład, że oni jakąś zostawili suwerenność, że nie stała się republiką radziecką. Powiedział też takie zdanie. Dziś rodzi się nowa Polska, która będzie taka, jaką była przed 1939 rokiem. No, to marzenie Gryfa na pewno. On spędził młodość przed wojną. Najpiękniejsze swoje lata. A zgadzasz się z tym? Zgadzam. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że on mi napisał, także Agnieszka Bogucka, która była zaprzyjaźniona, bardzo dbała i ona jakby spowodowała, że on wrócił, pomogła mu w powrocie do Polski. Jak on tak przejmujący i napisał, że najpiękniejsze lata to tylko dzieciństwa, potem to już było lata przeklęte. Bardzo, bardzo źle odbierał Tak. Albo takie krótkie zdanie. No niestety nie trafiło ono do tych dziennikarzy, historyków, o których wspomniałem. Gryf powiedział, poszliśmy do powstania, bo marzyliśmy o wolnej Polsce. To była ta cena. To była cena. No i mają prawo, w ogóle każdy ma prawo do zdania, a jeszcze człowiek, który tyle przeszedł i nie mówi z goryczą. Ale ja jeszcze pamiętam czasy Wańkowicza i pamiętam Ciechanowskiego, który był członkiem powstania i który był też krytyczny, tylko jak pisał, on napisał książkę o powstaniu, gdzie bardzo się ustosunkował negatywnie, ale to jest, jak się to przedstawia, prawda? Ja nie jestem przeciwna analizie tego, co się stało, tylko mnie uderzył tytuł tej książki, którą wcześniej przyjąłem, że od razu jest to nazwane, bo to można pokazać jakby ja nie wiem, ceny, którą się zapłaciło. Jak się ja znam bardzo interesujące osoby ze Stanów, obejrzały z ogromnym wzruszeniem o powstaniu Muzeum Powstania Warszawskiego, że oni sobie nie mieli pojęcia, nie zdawali sobie sprawy, ale refleksje są niektóre, no, że tę straszliwą cenę zapłaciło miasto i młodzież i właściwie całe elity zostały, zginęły, ale tego nie podważa się tego, takiego czegoś. Nie podważa się zrywu i patriotyzmu, ale tak, można analizować. Ja dopuszczam takie coś, oczywiście. Tak, no ale też braki wiedzy. Od tego powinniśmy zaczynać, by przekazać prawdę o Powstaniu Warszawskim. Ciągle mówi się, że w wyniku tego powstania likwidacji uległo całe miasto. No nie. Po Powstaniu Warszawskim Niemcy systematycznie palili dom po domu, wysadzali. I za to nie odpowiedzieli też nigdy. Nie było już żadnej walki, bo tak to mówiono, no cóż, jest walka, są dwie strony, muszą być straty. Nie, tu już była Warszawa opustoszała, a Niemcy dom po domu wysadzali w powietrze. I o tym powinni Polacy pamiętać. Chodziło o to, żeby w tym miejscu były tylko ruiny. I by zakończyć ten wątek, jeszcze takie charakterystyczne dla Janusza Brochwicza, człowiek też w dużym poczuciu humoru i dystansie do siebie, na zdjęciach nawet no, widać, że już chorował, ale zawsze uśmiechnięty, powiedział tak dla portalu Niezależna: nikt nie umiera dla ciepłej wody w kranie. Czyli umiał się również odnieść do tego, co się działo nie tak dawno jeszcze za poprzednich rządów. No, wspomnieliśmy Brochwicza, Lewińskiego i postać Krystyny, pseudonim Anna. Zostały jej wspaniałe zdjęcia, przepiękna dziewczyna, wspaniałe warkocze, świetnie się zapowiadająca dziennikarka, może poetka. O wielkiej wrażliwości. Ukazały się listy Wańkowicza do córek i te listy Krystyny są przepiękne. Jak on powiedział, że taka głęboka i bardzo była trudną osobą, jak on powiedział, jak dojrzewała, jaka była jako dziewczynka kilkunastoletnia i tak dalej, ale że miała taki charakter, który on to po latach jeszcze bardziej cenił i jakby, no to była, on powiedział, że Krysia to moja największa rana, tak opowiedział. Stracił córkę i nigdy nie znaleźli ciała. To jest też tragedia, że ta matka cały czas poszukiwała i uczestniczyła w różnych ekshumacjach, tak. I do końca nie wiadomo, co się naprawdę stało. Także wielka twoja zasługa, że zapisałaś opowieść Gryfa, że autoryzowałaś tę opowieść Gryfa, że dowiedzieliśmy się o czymś, o czym nie mógł wiedzieć Wańkowicz, jego małżonka, jakie były dalsze losy ich córki, która zginęła w 5 dniu Powstania Warszawskiego. No i wspomnieliśmy Janusza Brochwicz-Lewińskiego, zmarł w styczniu tego roku, 5 stycznia, tak. Proszę Państwa, Trójka na poważnie. To może teraz piosenka narzuci nam zmianę tematu. Czy widzisz te luzy na szczycie? Tam wróg twój się ukrył jak szczur. Musicie, musicie, musicie za kark wziąć i strącić go z chmur. Poszli szaleni zażarci i poszli zabijać i mścić. I poszli jak zawsze uparci, jak zawsze za honor się bić. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krwę. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosły krwi. Runęli przez ogień straceńcy, nie jeden z szaleńcy, jak ci z podrokitny sprzed lat. Runęli impetem szalonym i doszli i udał się szturm. I szlam na swój biało-czerwony zatknęli na gruzę wśród chmur. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rozsypiły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosły krwi. Czy widzisz ten rząd białych krzyży? Pan Polak z honorem brał ślub. Idź naprzód, im dalej, im wyżej, tym więcej ich znajdziesz u stóp. Ta ziemia do Polski należy, choć Polska daleko jest stąd. Bo wolność krzyżami się mierzy, historia ten jest. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rozsypiły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosły krwi. Trójka na poważnie, proszę Państwa, za 8 minut godzina pierwsza. Jak ten czas leci. Aleksandra Ziółkowska jest, powiem, specjalnym gościem audycji Trójka na poważnie, bo z nikim się tak przyjemnie nie rozmawia. To prawda. Proszę Państwa, słuchaliśmy Czerwone Maki. Ta wersja taka umpa-umpa trochę, nie jesteśmy do niej przyzwyczajeni, ale warto tu jednak przypomnieć, że słowa napisał Felix Konarski, słynny refren. Też przykład pokolenia Polaków, którzy musieli emigrować do Stanów i zajmować się różnymi zajęciami, które no nie były godne ich wiedzy, kwalifikacją, talentom. Mieszkał w Chicago przez wiele lat. Miałaś okazję go Miałam poznać. Miałam okazję poznać i jest w mojej książce Korzenie są polskie. Także w amerykańskiej wersji. A bardzo. Co zapamiętałaś z nim, za rozmowy z nim? To znaczy zapamiętałam takiego godnego pana, takiego, który z dumą opowiadał o tym swoim okresie, o tym, że taki był dla niego wielkim nagrodą w życiu, największą nagrodą, że słowa, które ułożył, że zrobiły się właściwie cała Polska jest to jedna z najbardziej znanych pieśni. Prawie, że jak hymn polski. Jak hymn polski. Mógłby być hymnem polskim. Bardzo piękna, godna postać. Bardzo szczęśliwa jestem, że mogłam go poznać. A w jakich warunkach żył? Skromniutko, jak większość tych emigrantów, że tak powiem, z II wojny światowej. Mieszkał w niedużym domku, skromniutko pewnie. Chciał przyjechać do Polski i nie zdążył. Nie zdążył, bo zmarł. Myślał o przyjeździe. W którym roku? Pamiętasz? On zmarł, jak ja go odwiedziłam, to był 80 jakiś drugi rok, czyli on zmarł jakieś 2 lata później. Tak, Monte Cassino. Słynna książka Melchiora Wańkowicza, którą udało ci się przenieść na grunt amerykański. To twoja wielka zasługa. Ale my wciąż odkrywamy nowe historie, szczególnie tobie się to udaje. To też dzięki Wańkowiczowi. No coraz więcej wiemy o tym. No, pojawiają się, okazuje się, świadkowie, którzy mają nieco inne spojrzenie. Czasami dochodzi nawet do kontrowersji. Posłuchajmy. Do wielkich kontrowersji. W Stanach Zjednoczonych powiedział mi jeden z dziennikarzy polonijnych, że na Florydzie mieszka uczestnik bitwy Monte Cassino, który jest w Wańkowicza książce przywoływany, który ma zupełnie inną wersję zdobycia widmo. To był taki ważny punkt strategiczny. Wzgórze, tak, strategiczne. No więc ja poprosiłam o telefon i mówię, może to jest jakiś biedny człowiek, że tak powiem, się zastanawia, czy zadzwonić. I zadzwoniłam do niego. I on opowiedział mi historię taką, że Wańkowicz w swojej książce zupełnie inaczej pokazał. Przede wszystkim jego dowódca, Jan Kochanowski, nie był tym, który krzyczał, że musimy iść do przodu, bo on był dowódcą jego i całej grupy. I była tam taki trudny moment, czy z tym czołgiem ruszyć, czy się cofnąć. I on powiedział, że ten dowódca właściwie stchórzył i że on krzyczał, że idziemy do przodu. A Wańkowicz nie uwzględnił tego w książce, dlatego, że tylko rozmawiał z tym dowódcą, ponieważ on był ciężko chory w szpitalu. A ja powiedziałam, żeby wie pan, to niech mi pan to wszystko opisze. Bo tak słuchałam i mówię, zobaczymy, czy on, niech mi pan to napisze, na czyli czym to polegało. Czyli z ciekawością, polegało. Ale z rezerwą pewną, ale z tak? rezerwą, dlatego, że no oczywiście są ludzie, którzy mogą mieć swoje wersje, książka jest skończona, ale wydawało mi się interesujące, co on mówi, tylko poprosiłam, żeby napisał, bo to jest co innego, niż on tam przez telefon emocjonalnie to opowiadał. I zabrało mu to kilka tygodni i przyszła niesamowita opowieść na wielu stronach, chyba bodaj 12, kiedy on w szczegółach tak pięknych opowiadał, jak się to zaczęło. Zresztą człowiek, który miał virtuti militari i tak dalej, a także, jak ja go zapytałam, dlaczego on tak długo czekał z taką opowieścią. Czy on nie zdążył powiedzieć Wańkowiczowi, który był do 58 roku w Stanach. On powiedział, ja go odwiedziłem. Powiedziałem mu o tym, ale pan nie zostawił mu jakiś, tylko wspomniał pan o tym. To trzeba zostawić jakąś swoją relację i tak dalej, więc to był taki słabszy punkt, ale najciekawsze to było, że Zdzisław Starostecki pracował i został wyróżniony, został potem tytuł generała przez prezydenta Kaczyńskiego, ponieważ on pracował na czele zespołu, który tych głowic patriot słynnych. To był wielki wynalazca. I dlatego jak do tego już jakby doszłam, to on mi powiedział, że dlaczego on tak późno? Mówi, wie pani, bo ja byłem zajęty, ja całymi dniami pracowałem, to był też nie bardzo miał takie szerokie kontakty, ale jak przeszedłem na emeryturę, to mnie to gryzie i opowiedział mi właśnie, jak leżał w szpitalu, a jego dowódca zrobił siebie bohatera, a nie z niego. I Wańkowicz tylko tegoż Starosteckiego wspomina, a głównym bohaterem tego zdobycia bitwy jest właśnie ten Kochanowski. Jan Kochanowski, podporucznik. Żeby podporucznik. No więc rozmawialiśmy długo, długo. Ja powiedziałam, wie pan co zrobimy? Że ja zrobię z panem wywiad. Dlatego, że ja nie mogę napisać, że jest nowa wersja, bo to wciąż jest pana wersja, bo za długo pan czekał i to się za to płaci cenę. Ale jest to tak interesujące, że w formie wywiadu ja po prostu udzielam mu głosu, bo to jest niezwykła historia. I wtedy jeszcze żył Jerzy Giedroyć. Ja współpracowałam i z Szczytami Historycznymi, i z Kulturą Paryską. Napisałam mu o tym, powiedział, że oczywiście niech pani robi wywiad. I Zeszyty Historyczne opublikowały jako otwierający w ogóle numer ten wywiad z nim. I ja go pytam, czy on ma pretensje do Wańkowicza. Mówi nie, tylko że jakby tak się ułożyło i że on chce to wyjaśnić pod koniec życia. Co się stało po tym wywiadzie? Odezwały się w ogóle tłumy ludzi, żołnierzy, byłych żołnierzy spod Monte Cassino, którzy zaczęli się denerwować i pisać listy w różne miejsca. W archiwum Sikorskiego w Londynie jest kilka wielkich teczek na ten temat. I powiedzieli, że to jest szkalowanie w ogóle dobrego imienia, że nie może on pisać coś, co nie można już wyjaśnić, bo ten Kochanowski nie żyje. Wobec tego zebrało się wiele osób i napisało takie listy protestacyjne, które Giedroyć dostał, żeby on to wydrukował, że on jakby obraża czy szkaluje dobre imię całych tych wszystkich żołnierzy, skoro mówi, że jego dowódca był tchórzem, że ten dowódca już się nie może bronić. Oni mieli swoją rację. I teraz w tym wywiadzie został przywoływany niejaki pan Trojdesiewicz, który, bo było tak, że jak już z tego szpitala wyszedł i zobaczył książkę Wańkowicza, to on zaprotestował i powiedział, że to jest inaczej. Jan Kochanowski? To znaczy Starostecki wyszedł ze szpitala, się zdenerwował, że jego dowódca jest przywoływany jako bohater, tymczasem on właściwie prawie stchórzył w czasie tego natarcia. I był powołany w formie takiego adwokata, właśnie przywołał nazwisko Trojdesiewicza, który powiedział, poczekajmy, aż będzie zakończenie wojny i my to wyjaśnimy. Jeden i drugi dostał virtuti militari, dlatego że no cały czas trwały wciąż walki. I tymczasem, jak się wojna skończyła, on powiedział, że nikt nie chciał do tego wracać. On wyjechał potem do Ameryki i tak dalej. I teraz właśnie w okresie, tak jak wspomniałam, tej swojej takiej już ostatnich lat i tak dalej, że już jest na emeryturze, on chce to wyjaśnić. I ta reakcja tych żołnierzy, że on obraził właściwie tą pamięć człowieka, który już nie może się bronić, ja też to rozumiem, i zaczęli pisać do Giedroycia, żeby te listy drukował, takie protesty.